وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعاذني الله وإياكم من النار. ندري أن درسيت يا كتاب أحكام الجنائز للعلامة الألباني رحمه الله تعالى رحمة واسعة. نبدأ تبغت كمسألة يمي أموجة نكم نسابة ينسيما، والنساء كالرجال في استحباب زيارة القبور لوجوه، ونواك حكم ياو نساء ونومي كما يا نومي كتيكا بلكيزو لكزور مقبور. مسألة هايو يمي تشكوا مفاقة تكفيكا كتيكا سيهم يتشيني كبسا ينسيما. الثالث يتاتو أن النبي قم جياتات أن النبي قم بمتوم صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم قد رخص لهن في زيارة القبور. أمرهوس قها ونواك كتكجامب لكزور مقبول في حديثين كتك حديث بيلي حفظتهما لنا أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها. أمزيفاذي هلتهيزو قجلية سيسي ماما وميني عائشة رضي الله عنها نميونغون مهلتهيزو لهيسي سفاتازو. يا معزو نسيما عن عبد الله ابن أبي مليكة كتوكا كو عبد الله ابن أبي مليكة ابن أبي مليكة أن عائشة حكيك عائشة رضي الله عنها أقبلت ذات يوم من المقابر. عائشة سكوموجا الكبين ومعنى لكوجا سكوموجا كتوكا سهيم ذا مقبورين. فقلت لها لكسيما ميمي كمانبياي يا أم المؤمنين إماما ومين من أين أقبلت ونتوكي وابي؟ قالت أكسيما عائشة رضي الله عنها من قبر عبد الرحمن ابن أبي بكر kutoka katika kaburi la Abdul Rahman ibn Abi Bakri, kwa maana ndugu yake huyo au kaka yake. Fakultu laha, nikasema mimi, alaysa kana rasulullah, kwani hakuwa mtume wa Allah sallallahu alayhi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam naha an ziyarati alqubur? Hakuwa mtume sallallahu alayhi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam akikataza kuhusiana na jambo la kuzuru makaburi? Qalat naam, akasema ndio, mtume sallallahu alaihi wasallam alikuwa akikataza jambo la kuzuru makaburi. Thumma amara biziyaratiha, kisha mtume akaamrisha kuzuru kwake hayo makaburi. Wa fi riwayatina anha, na katika riwaya nyingine ilo kutoka kwa huyo huyo mama Aisha radhiallahu anha, anasema anna rasulullah, hakika mtume wa Allah sallallahu alayhi wa sallam rakhasa fi ziyarati alqubur, ameruhusu katika jambo la kuzuru makaburi. Hadithi akhrajahu al-Hakim, amesimulia al-Imam al-Hakim anhu al-Bayhaqi, na kutoka wake amesimulia al-Imam al-Bayhaqi wa Ibn Abd al-Barr, na vile vile amesimulia Ibn Abd al-Barr fi tamhid, katika kitabu cha tamhid min tariqi Bistam Ibn Muslim, kutoka katika njia ya Bistam ibn Muslim عن أبي تياه يزيد ابن حميد عن عبد الله بن أبي مليكة والرواية الأخرى لابن ماجة نرواية جنجين لقوية نية ابن ماجة فلا نسمى في رواية عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رخص في زيارة القبور نسمى رواية هي نية ابن ماجة كتك سنن ابن ماجة نزوي أقوان ذكرات من نسبيل نتان قلت أنا سيما نمثيما ومعنى شيخ الألباني أنا سيما نمثيما سكت عنه الحاكم الإمام الحاكم أمن مزكيم يقول لي حكوم حديثي وقال الذهبي نقسم الإمام الذهبي صحيح حديثي صحيح وقال البوصري نقسم الإمام البوصري في الزوائد كتاب الزوائد كتجزو يقوان ذو قراصة نياتيسة نثمانين نانانه إسناده صحيح أقسم إسناد ياكي لإسناد أنبولك الصحيح رجاله وبكزيواكي ثقات نواتو أنبولك وقويلي تينا مزبوطي وينك بريك حديث ذاو وهو كما قال حديث مكوى كما أنبوه والبسيمة وويلي هاو وقال الحافظ العراقي ناكسيما الإمام الحافظ العراقي في تخريج الإحياء كتاب تخريج الإحياء جزوي أن قراصة مئنة كمنا ناني رواه ابن أبي الدنيا في القبور عن اسمية ابن أبي الدنيا كتاب نشتو القبور والحاكم بإسناد جيد نا الإمام الحاكم عن اسمية فسند أنباري لكون جيد لكون زور أميوك النباري هابو أنا سيما قلت لمسيما وقد أعله ابن قيم بشيء عجيب na kwa hakika sanadi hiyo Ibn Qayyim ya hadithi hiyo ameitia aibu au ameitia ila kwa kitu ambacho kilichokuwa ni kigeni sana wal ukhra bila shay na kwa kitu kingine kwamba bila ya sababu yoyote faqala fi tahdhib sunani akasema katika tahdhib sunan katika juzuu ya 4 ukurasa 350 akasema amma riwayatul bayhaqi أما قسيانا رواية يا الإمام البيهقي فهي من رواية بسطام ابن مسلم ما يعني رواية يا بسطام ابن مسلم ولو صح أنا سيما ابن قيم لو قم بإنجلكو يمسيه فعائشة بس عائشة أولتي يملك تفسير ما تأول غيرها من دخول النساء يا لأنبار ولوتو تفسير وإنجين وسكوهي كتكجامب لقوينجية ونواكي yani min dukhuli nisaa kutokana kuingia kwa wanawake qultu anasema nimesema wa bistam kwanza huyu bistam ambaye alikuwa shekhe anaonyesha kama ana udhaifu fulani ibn qayyim lakini shekhe albani anasema wa bistam na bistam huyu ibn muslim thiqatun ni mtu ambaye alikuwa mkweli tena madhubuti na ni mtu thika ni mtu ambaye alikuwa thika ni mtu ambaye alikuwa thika biduni khilafi pasi na khilafu yote ile aalamuhu ambaye mimi naitambua wala wajha li ghamzi ibn qayyim anasema wala wajha wala kuna njia li ghamzi ibn qayyim lahu kwa ule udhaifu ambao ibn qayyim alikuwa ameutia kwa huyo bistam ghamzi bi maana dhab wala wajha wala kuna njia li ghamzi kwa ajili ya udhaifu Ibn Qayyim ambao Ibn Qayyim ameutia lahu kwa huyo bistam wal isnad sahih la shubhata fihi na isnad ni sahihi hakuna shubha ndani yake wa qad ihtaja bihi Ahmad na kwa hakika ametulea hoja al-Imam Ahmad fima rawahu Ibn Abi al-Barr katika yale ambao alikuwa amesimulia Ibn Abi al-Barr fi tamhid katika kitabu tamhid juzuu ya 3 kurasa 234 عن أبي بكر الأثرم كتوقف أبي بكر الأثرم قال مثيم سمعت أحمد ابن همبلي لممسكي أحمد ابن همبلي يسأل عن المرأة أكيوليز وقوسيانا منامك تزور القبر ومنامك نفاق زور قبولي فقال أكثيم الإمام أحمد ابن همبلي أرجو إن شاء الله ألا يكون به بأس natarajia insha Allah kwamba jambo hilo halina ubaya ndani yake Aisha tu akasema Aisha رضي الله عنها زارت قبر أخيها عائشة لتنبيا علي كوين لقزور قبولي لنبياك أو لككاك عبد الرحمن ابن أبي بكر الصديق علي كوين لقزور قبولي لككاك وقد تابعه عبد الجبار ابن وردي na katika maelezo hayo amemfuatishia Abdul Jabbar ibn Wardi qala qasima sami'tu ibn abi mulaika nimemsikia mimi ibn abi mulaika yakula akisema rakibat aisha tu alipanda aisha radhiallahu anha yani kwa maana kupanda kipando fakharaja ilaina akatujia sisi ghulamuha kijana wake maana yake fakharaja ilaina ghulamuha akatujia sisi kijana wake فقلت نكسيما أين ذابت أم المؤمنين أنا كعائشة لفانا كفان وكين لنا صفر ذاك وإيوانا سيما قد يسمى لبري أكتوجيا كجانواك وتسيس فقلت مني كسيما كموليزا أين ذهبت أم المؤمنين أنا كن لوافي أم المؤمنين قالت قال كسيما ذهبت إلى قبر أخيها عبد الرحمن تسلم عليه أنا كن katika kaburi la ndugu yake au kaka yake Abdul Rahman tusallimu alayhi kila kumsalimia hadithi akhrajahu ibn abil barri wa sanaduhu hasan hadithi amesimulia ibn abil barri na sanadi yake ni sanadi ambayo ilikuwa ni nzuri wala yu'illuhu ma akhrajahu tirmidhi wala hayati ila yale ambayo alisimulia al-imamu tirmidhi katika sunani yake juzuu ya pili ukurasa 157 من طريق ابن جريج كفتي انجيا يا ابن جريج عن عبد الله ابن ابي مليكة كتوق عبد الله ابن ابي مليكة قال امثيما توفي عبد الرحمن امفيشوا هو عبد الرحمن ابن ابي بكر بالحبشي امزيكو امفيشوا قدك سيمز نزيتوا حبشي مكان بينه وبين مكة هيو نسهيم وعمبايو لكويبو بين سهمه وبين مكة 12 ميلا نميلي 12 بين مكة نسهمه نميلي 12 فحمل إلى مكة فهو أكبيب وأكبليك وكذلك مجل مكة فدفن فيها أكذيك وكذلك سهمه فلما قدمت عائشة زام الففك عائشة رضي الله عنها أتت قبر عبد الرحمن بن أبي بكر الكوين لقد قبور لندقياك عبد الرحمن بن أبي بكر فقالت يا قسيمة وكنا نكواكي كسيس أنا سيما كانت ما ني جذيمة أسيما نسيس تلكوا كانت ما ني جذيمة كما ندما ني جذيمة أسيما قام هيو ندما ني لصفة مشبهة ni sifa ambayo inaonyesha kwamba yenye kushabihisha tadullu ala thubut inajulisha juu ya kudhibiti min nadima manake ni kutokana na kujuta kwa hiyo maneno yatakuwa wa kunna na sisi tulikuwa kanadima nai kama kwamba ni watu ambao wenye kujuta yani wenye kujuta judhaima wa judhaima جذيمة نسيمة الأبرش الملك وهو جذيمة ابن مالك نسيمة كما والي وطعيري أنبوا لكم جوتا وناني وجذيمة جذيمة نجينا لامت ونسيمة جذيمة أبرش نسيمة مالك هو نفلم وهو جذيمة ناني جذيمة ابن مالك ابن فامي ابن فامي ابن داوس عدثان الأسدي أنبيا لكم نفلمه kwa hiyo anasema sisi tulikuwa kama wale ambao walikuwa wamejuta kujuta kwa huyo Judhaima. Anasema hukubatan anasema hukubatu min ad-dahr ay muddatan la waqta laha ni muda ambao ulikuwa hauna wakati. Kwa hiyo sisi tulikuwa kama wale ambao walikuwa wamejuta kumjutia Judhaima katika muda min ad-dahr katika zama zile. Maana ki muda katika zama hata akila mpaka pakasema lai yatasaddaa ai lai yatafaraka kwamba hatufarikiana hawa watu wawili ambao wenye kujuta kumjutia Judhaima hawatujuta falamma tafarakna asema zama sasa tulipokuwa tumefarikiana كأني كما نكوى ميمي ومالكا نا مالك لطول اجتماعي وأولى أوريس وأما وقوة فموجة لم نبت ليلة معه كما قام بحتوكا sehemu moja. Maanake hayo ni maneno anaonyesha kwamba ya huzuni, kwa sababu kulikuwa kuna watu wawili ambao hawa watu wawili walijuta kujuta kuhusiana na Judhaima kufa kwake na yale ambayo alikuwa ametokezea kwa muda mrefu sana, mpaka pakaambiwa kwamba hawa watu wawili namna walivyokuwa wamekaa pamoja haitotokezea la yatafadaa, hawatofani hawatofarikiana. Lakini anasema zama tulipokuwa tumefarikiana, sasa kila mmoja akatafuta usawa wake, huyu akaenda kule, yule akaenda kule. Sasa ndo anasema kaani wa malikan, kama kwamba nikawa mimi na Malik lituli ijtimai, kwa ule urefu wa kukaa kwetu pamoja, lam nabit hatukukesha lailatan ma, yani hata usiku mmoja hatukukaa pamoja, kwa sababu ule urefu wa kukaa pamoja tulipofarikiana, sasa kila mmoja yuko mbali mbali, kama kwamba hatukukaa pamoja. Anaonyesha kwamba Aisha radhiallahu anha yani alipofika katika kaburi hilo ndo anamuonyesha ndugu yake kwamba mimi nina huzuni na wewe, kama kwamba sisi ule muda mrefu tulikuwa tuko pamoja, sasa hivi baada kuwa tumefarikiana mimi na wewe, wewe ushakufa, kama kwamba tufanye nini, hatukuwa ni wenye kuishi sehemu moja. Na haya ni mashairi ambayo walikuwa wakisomewa baadhi wa falme na watu wengineo, kwa sababu zamani mashairi yalikuwa na chati, yani wewe ukiwa ni mshairi mzuri basi unakuwa unakaribishwa kwa falme, na unaweza kumwimbia mfalme shairi lolote lile na mfalme akakupa pesa. Kuna watu walikuwa kitajirika kwa kazi hiyo ya mashairi zama hizo, na watu walikuwa kitunga mashairi, na kuna muallaqatu saba, yani kuna mashairi ambayo yalikuwa saba. Ye wanasema baadhi ya ahli ilmi kwamba mashairi hayo ndio yalikuwa kiboko yao, yani kila mmoja walisema kwamba mtu atakayetunga shairi likashinda jenziwe shairi hilo, sisi ndio tunaliningeniza katika al-Kaaba, maana tunaliweka katika al-Kaaba. Kwa hiyo akatokezea mashairi saba, wakasema haya ndio muallaqatu saba, mashairi ambayo yalikuwa saba. Wako ambao walisema kwamba yakawa yameninginizwa katika al-Kaaba na kawa hajashindwa mashairi haya. Kwa hiyo ni mashairi ambayo yalikuwa yamepangika katika vina ambavyo vilikuwa vya hali ya juu, na yalikuwa yamepangiliziwa kiutaalamu katika kiwango ambacho kwa cha hali ya juu. Kwa hiyo mashairi, washairi wengine wakaja wakawa wanatoa tu mashairi yao, lakini hayakuwa ina hadhi kama mashairi hayo saba. Hapo wengine imeitwa muallaqatu saba kwa maana nyingine ambazo walizokuwa wamesema, lakini kauli ambayo ilikuwa maarufu zaidi kwamba yalininginizwa katika al-Kaaba, kwamba haya ndio bora, kwa hiyo yaliwekwa katika sehemu ile. Na wako ambao walisema maana yake ni maana nyingine katika maana ambazo kwa zimekuja. Kwa hiyo mashairi yalikuwa watu yakiwapandisha chati sana, na shairi maana yake hata kulitunga linahitaji ufundi, na inahitaji vile vile kwamba mtu ujue. Inawezekana kwamba utunge shairi hata na lugha yako wewe usiweze kabisa, ukabakia tu papata tatatata, yaani usijue kuelekeza katika kutunga yale mashairi, ni lugha yako mwenyewe ya Kiswahili. Lakini akatokezea mtu akasoma Kiswahili na akafahamu vizuri na akatunga mashairi katika hali ambayo ilikuwa ni nzuri zaidi. Naam, kwa hiyo anasema athari hiyo haipingani na hadithi ambazo zilikuwa zimekuja. Thumma qalat, kisha akasema Aisha radhiallahu anha, wallahi na hapa kwa Allah, lau hadartuka ma dufinta illa haythu mutta, lau kwamba mimi ngelikuwa nimekuhudhurikia wewe, kwa maana ngelikuwa niko pamoja na wewe katika sehemu ambayo ulikuwa umekufa, wewe usingelizikwa isipokuwa katika ile sehemu ambayo ulikuwa umekufa. Walau shahadtuka ma zurtuka, lau kwamba mimi ngelikuwa nimekushuhudia wewe nisingekuja kutembelea, lau kama ngekushuhudia wakati wa kufa kwako nikakuona, basi nisingelikuja kufanya ziara katika kaburi lako. Wakadha akhrajahu ibn abi shayba, na namna kama hiyo amesimulia ibn abi shayba katika musannaf juzuu ya 4 ukurasa wa 140, wastadrakahu al-haythami, na akaidiriki hiyo al-imamu al-haythami, fa auradahu akaileta fil majma' zawaid, katika majma' zawaid akamdiriki, waqala, na akasema katika juzuu ya 3 ukurasa 60, rawahu at-Tabarani fi al-Kabir, hadithi amesimulia al-Imam at-Tabarani katika al-Kabir, wa rijaluhu, na watu wake ambao walikuwa wamepokea hadithi hiyo na kusimulia, rijalun sahih, ni watu ambao walikuwa wenye kusimulia hadithi ambayo ilikuwa sahihi. Asema fawahima fi al-Istidrak, kwa hiyo akababaika katika kule kudiriki kwake, li-ikhraj Tirmidhi lahu, kwamba hadithi hiyo vile vile kwa kuitoa kwake na kusimulia kwake al-Imam Tirmidhi kutoka kwake, ورجاله رجال شيخان نوابكزي واكي نوابكزي وناني ومشيخ وويلي ومانا شيخ بخار وشيخ مسلم لكن ابن جريج لكن كسيم ابن جريج مدلس نمت وانباء مبابيشاج وقد عن عنه نقاكيك نعانا نينجيا وهي نسيم فهو علة الحديث ناولي إلا يحديث ومع ذلك نفمجنها ونسيم فقد ادعى ابن قيم وكيكا مدى ابن قيم رحمه الله تعالى katika juzuu ya 4 ukurasa 349 annahu mahfuz kwamba sanadi hiyo imehifadhiwa maama fihi pamoja na yale ambayo alikuwa pamoja yamo ndani yake kwa ndani yake kuna ibn Jurayj kadha qala namna kama hivyo amesema bal huwa munkarun bali anasema hadithi hiyo ni munkar lima dhakarna kwa yale ambayo alikuwa tumeyataja sisi wali annahu na kwa sababu hadithi hiyo mukhalifu li riwayat Zaid ibn Humayd inakwenda kinyume na riwaya ya Zaid ibn Humayd wa huwa thiqatun nayo ni thiqa thabtun tena ni mtu ambaye alikuwa amethibiti an ibn Abi Mulaika kutoka kwa Abdullah ibn Mulaika waju mukhalafati dhahiratun na njia ambayo akwenda kinyume iko wazi wazi min kaulihi katika kauli yake walau shahadtuka ma zurtuka lau kwamba mimi ningekushuhudia wewe nisingelikuzuru fa innahu sarihun kwa hakika hapo pako wazi wazi fi anna sababa ziyarati kwamba sababu ya kuzuru kwake Aisha inama huwa adamu shuhudiha wafatahu kwamba ni kule kukosekana kushuhudia kwake Aisha kifo cha kaka yake au kifo cha ndugu yake falau shahidat lau kwamba ingelishuhudia Aisha mazarati asinge kwenda kumtembelea bainama hadithu ibn Humayd wakati ambapo hadithi ya Yazid ibn Humayd sarihun iko wazi wazi fi annaha zarat kwamba huyo Aisha alikwenda kumzuru li anna nabia kwa sababu mtume sallallahu alaihi wasallam amara bi ziyarati alqubur ameamrisha jambo la kuzuru nini makaburi kwa hiyo yeye amekwenda kumzuru kwa sababu mtume sallallahu alaihi wasallam ameamrisha kuzuru makaburi na Aisha ndio alosema sababu hiyo kwamba mtume ameamrisha kuzuru makaburi kwa hiyo mimi nimeenda kufanya nini nimeenda kuzuru kaburi sio kwa sababu au kwa ile ila ambayo alisema lau kwamba mimi ningelikushuhudia wewe wakati wa kufa kwako nisingelikuzuru na si kwa sababu hiyo bali mtu bali Aisha radhiallahu anha alikwenda ni kwa sababu amekwenda kutekeleza ile sunna kuzuru makaburi asema fa hadithuhu huwa almahfuz basi hadithi yake ndio ambayo ilikuwa imehifadhiwa khilafa ma dhahaba ilayhi ibn Qayyim kinyume na yale ambayo alikwenda nayo ibn Qayyim rahimahullahu ta'ala واما ما ذكره من تاويل عائشه اما يلي ambao alikuwa ameyataja katika zile tafsiri za Aisha fahuwa muhtamalun basi ni katika tafsiri ambazo zinachukuliwa walakin al-ihtimal al-akhar lakini tafsiri nyingine wa huwa anaha zarat bitawqif minhu aqwa anasema wa huwa anaha zarat kwamba jambo hilo yani kwamba Aisha amezuru bitawqif minhu yani kwa kule kuegemeza jambo hilo minhu kutoka kwa mtume sallallahu alaihi wasallam aqwa la nguvu zaidi bi shahadati hadithi ya thani kwa ushahidi wa hadithi yake ya pili ambayo Aisha alikuwa ameisimulia wa huwa alati nayo itakokuja naam hadithi ya pili anasema an Muhammad kutoka kwa Muhammad ibn Qais ibn Makhrama ibn Muttalib annahu qala yawman kwamba yeye alisema siku moja ala uhadithukum anni yeni siku simulieni nyinyi kutoka kwangu mimi wa an ummi na kutoka kwa mama yangu fa dhananna tukadhania annahu yuridu ummuhu allati waladathu tukadhania kwamba yeye anakusudia mama yake ambaye alikuwa amemzaa qala akasema qala fi aisha sababu aisha ni mama yetu sote tumefahamu hata wewe pia unaruhusiwa kusema kwamba nakuhadithieni hadithi leo kutoka kwa mama yangu kipenzi sana katika mama zangu vipenzi nimefahamu kasema kwamba kutoka kwa Aisha radhiallahu anha amesema sababu ni mama yako kweli sababu watu wa mtume sisi ni mama zetu asema qala ya Aisha amesema Aisha ala uhadithukum anni je ni sikusimulieni nyinyi kutoka kwangu mimi wa rasulillah na kutoka kwa mtume wa Allah sallallahu alayhi wa ala alihi wa sahbihi wasallam wale ambao walikuwa pale kulna wakasema tukasema sisi bala bila shaka tunataka tuhadithiwe qalat أقسم عائشة رضي الله عنها لما كانت ليلتي زمن فكو وسكوانه التي أمبو كان النبي أمبو لك وامتومي صلى الله عليه وسلم فيها كتك وسكو وعندي كوامبيك وامومي انقلب لجيوك امتومي صلى الله عليه وسلم مناك يلجيوك وبابو الليلة أكذوك وبابو فوضع رداءه أكويك إلي نقو يكيجيو إلي يعني أكويك إلي نقو يكيجيو رداء إلي نقو يكيجيو وكييكا وخلعنا عليه ناكفوا بياتو بياكي فوضعهما عند رجليه أكويك تيني من قوياكي وبسط طرف إزاره على فراشه ناكتنداز إلي إنشا يشكاياكي جويا تندكولاكي فاضجع أكلالا نتوم صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم يعني يقول مكواكي لكن قام بيه نتوم صلى الله عليه وسلم نملي مكواكي ألاله أنا مسبيدي ألاله إلي كشيئا فإن أتوكي ويو أنسيما فاتجع نتوم أكلالا فلم يلبس عائشة نسيما حقوكا مدمرف إلا ريثما اسفقوا لريثما Raisa ma wanasema maulama kwamba ni kalimatu murakabatu ni raisu wa ma ni tamko ambalo lilikuwa limeundika na maneno mawili ni raisu na ma kwa maana miqdaru almuhla min azzaman ni muda mdogo sana katika ule wakati kwa maana ni muda mchache sana ambao alikuwa amekae anasema dhahara ulikuwa umedhiri annahu kadi rakitu kwamba ikadhihiri akaona kwamba yeye kwa huu muda ambao ndio kwa amekaa anahu kadi rakitu kwamba mimi nimekushafanya nini nimekushakulala maana yake amekaa muda mdogo akaona mtume kwa muda huu yu Aisha atakuwa washafanya nini kashalala na hii yote inakuonyesha kwamba mtume sallallahu alaihi wasallam kwa juu ghaibu yani amekaa na mtume amekaa na mke wake pale yani yeye anamnyemelea Aisha pale alale sasa akaushega ule muda akaona kwa muda huu ambao ndio kwa amekaa hapa Yaani yeye akahesabu kwamba Aisha atawashafari nini kashalala simefahamu lao ingelikuwa mtume sallallahu alaihi wasallam anajua ghaibu basi ingelijua kiudhati kwamba Aisha hajalala nimeelewa ndio Aisha anasema ikadhihiri kwamba mimi nimekushakulala kumbe wala sijalala anasema fa akhadha ridaahu kwa sababu hayo matukio ndo anahadithi Aisha fa akhadha ridaahu ruwaidan akachukua ile shuka yake ambayo alikuwa ameiweka ile nguo yake ya juu ile ridao maana ile shuka ya juu ile ambayo tunaita kama kishali yani ile nguo yake ya juu ile akachukua nguo yake ile ya juu ruwaida kidogo kidogo wantaala ruwaida na akavaa viatu ruwaida pole pole kidogo kidogo bila kutaka kwamba Aisha amke wafataha albab na akafungua mlango ruwaida kidogo kidogo Unafahamu kufunga mlango kile kidogo maana kananyemelea kidogo kidogo ananyemelea Nimefahamu fakharaja kisha akatoka Mtume sallallahu alaihi wasallam thumma ajafahu ruwaidan kisha akaurejesha ule mlango kidogo kidogo maana sio kajiboto ule mlango Nimefahamu akaurejesha kidogo kidogo ule mlango ajafahu bi maana ajafa albab raddahu akaurejesha ule mlango akaurejesha fajaltu dir'i Anasema na Aisha na mimi nikaweka sasa kanzu yangu. Yaani nikavaa kanzu yangu. Mtume kashatoka hapo. Yakii kumbe Aisha alikuwa hajalala kabisa. Yaani mtume yani yeye kashatoka na yeye anasema nikaweka kanzu yangu ile firasi katika kichwa changu. Kwa maana akavaa sasa kanzu yake. Sababu kanzu anavaa kichwani kushikia chini. Waktamartu na nikavaa yani shungi langu ile maana yake ile nguo ambayo inaanzia kichwani ile nikajizonga. Watakanatu izari na vile vile nika vaa ile nguo yangu ya chini maanake izari ni nguo ya chini ile nikajifunga vizuri yani ameweka nambari anasema bighairi ba'i tadia inasoma bila kutoa ba'i tadia bila ba ya nini ya tadia kufanya kwamba ndio ikawa inahitajia herufi ile iwe ni katika mafulu mbili maanake watasema watakanatu izari na inawezekana ikasoma vile vile watakannatu bi izari umefahamu ndio anasema pasi na kuwekwa baya ya tadia bi maana maana yake anasema labistu izari nimevaa ile nguo yangu ya chini falihadha uddiya binafsihi kwa ajili hiyo imefanywa uddiya yenyewe yani bila kuhitajika harfu ambayo itakayojua kufanya yani tadia yani kufanya kwamba inahitaji mafulu mbili naam anasema thumma talaqtu kisha mimi nikaondoka ala isri juu athari zake. Maana yake baada ya kuondoka yeye tumtume, mimi nikafanya nini? Nikafuata, nikamfuata nyuma nyuma, sijakuwa labda naenda kwa wake wengine, umefahamu? Kwa hiyo akaona mfuate kinyume nyume, yani hata jaa al-baqiya, mpaka kaja katika sehemu za baqi gharqad, yani wakati ule, yani ile sehemu ilikuwa iko mbaya, lakini msikiti sasa hivi umetanuliwa, ni mkubwa sana, umefahamu? Msikiti sasa hivi ni mkubwa, lakini kwamba kama utaingia babu salam akesha ukatoka, ukitoka ukiangalia mbele yako utaona baqi gharqad ile kule, yani imezungushwa ukuta, ni sehemu za makaburi, makaburi yale shuhada, makaburi wengi ambao walikuwa wamekufa pale na wengine wanazikwa katika sehemu zile. Kwa hiyo utakiingia mule utakuta yani kwamba ile baqi gharqad yote ndio utaiona pale, umefahamu? Ipo imehifadhiwa ile. Kwa hiyo ukitoka babu salam ule mlango wa kwenda kumsalimia Mtume SAW, ukiingia ukitoka, sasa ukitoka tu unaiona ile kule, umefahamu? Kwa hiyo ni sehemu hiyo, lakini kwa wakati huo msikiti ulikuwa sio kwamba kama ule ambao ulikuwa upo, msikiti ulikuwa ni mdogo mdogo tu, sio msikiti kama sasa hivi ule. Na maulama shakwambieni, akiwemo Sheikh Dr. Suleiman Ruhaili Allahu yahfadhuhu, anasema kwamba mji wa Madina wakati huo ndo sawa sawa na msikiti wa Madina wa zama hii. Yaani huo mji wa Madina wakati huo, yaani ukubwa wake ni sasa na ule msikiti wa Madina hivi sasa. Simefahamu? Sababu msikiti ni mkubwa sana. Kwa hiyo nyumba zile za maswahaba za watu ambao walikuwa wanaishi pale zote maraki zilikuwa zimo katika ule msikiti. Na msikiti ni mkubwa sana, msikiti wa Madina. Huu sijui kwa utoki mara 20 au mara zaidi ya 30. Yaani huu msikiti wa mamia shura. Sijui kwa utoki zaidi ya mara 30 au zaidi hapo kama si 50 au naweza ukasema hata 1000 kibondeni na michanga yote. Maneno ya watoto yani. Naweza ukasema hata 1000 kibondeni na michanga yote, maneno ya watoto. Kuonyesha kwamba msikiti wa Madina ni mkubwa sana. Msikiti wa Madina ni mkubwa sana ukilinganisha na msikiti huu wa Mamie Ashura. Naam. Kwa hiyo ilikuwa ni sehemu distance kubwa kidogo kwa wakati ule. Lakini sasa hivi unaweza kutoka hivyo kwa ndo pale karibu yani. Sababu ile msikiti umefanya nini? Umetanuliwa. Na mtu unaweza kuzunguka msikiti ule wa Madina mwisho ukachoka kwa sababu ni msikiti mkubwa sana. Naam. Anasema thumma jaa al-baqiya, kisha kaja katika sehemu za baqi, faqama qasmama fa atala al-qiyam, akarefusha kile kisimamo, thumma rafa'a yadayhi 3 marrat, kisha kanyanyua mikono yake mara 3, thumma inharafa, kisha kageuka, fanharaftu, na mimi nikageuka, wa asra, akafanya haraka, wa fa asra'tu, na mimi nikafanya haraka, faharwala, akatembea mbio, faharwaltu, nikakimbia. Kwa hiyo akawa anafanya nini? Wanakimbizana, sababu Mtume ashajua kwamba kuna mtu ambaye nyuma yake, na Mtume kwanza hana uoga kabisa. Huo ni usiku, Mtume hana uoga kabisa, sio kwamba labda kuna kitu labda atakimbilia sehemu nyingine, sababu wewe ukiona kitu utakifuata tu, nimefahamu. Lakini Mtume yeye akakifukuza hicho kitu, yani aliona kwamba kuna kivuli hivi kinakatiza, yeye Mtume akafanya nini? Akakifukuza, nimefahamu. Yani akakifukuza mbio spidi. Lakini ingekuwa wewe vipi? Na usiku kiza, manake hakuna tamba ya mwezi. Akesha makaburini yeye. Akesha makaburini. Inakuwaje hapo? Utakifukuza au utakimbia wewe? Utakimbia wewe vipi? Lakini Mtume SAW yeye ametolewa woga, hana hofu kabisa. Umeelewa? Fa ahdhara, anasema akahudhuria Mtume SAW, fa ahdhartu, na mimi nikahudhuria. Fasabaktuhu, nikamtangulia Mtume SAW. Kwa maana akafanya spidi ya kuhudhuria Mtume, na mimi nikafanya spidi ya kuhudhuria nikamshinda, maana yake nikamtangulia. Fadakhaltu, nikaingia. Falaisa illa, hapakuweko hapo jambo lote isipokuwa anitajatu, kwenda kulala haraka haraka. Umefahamu? Hakuweko jambo jingine lote isipokuwa kwamba kwenda kukimbilia kwenye kitanda kujirusha kujilaza. Umefahamu? Lakini nafsi itasuta tu, kwa sababu nafsi inafahamu mchezo mtu anokimbia mbio. Yaani wewe hata ukunje vipi, yani lazima ile itakuja ile. Umefahamu? Ile lazima itapatikane, mbio zile za kukimbia. Lazima utatweta tu. Itajulikana tu. Fakala, akasema malaki ya Aish. Fadakhala, Mtume akaingia, fakala akasema malaki ya Aish. Una nini wewe Aish? Ameweka nambari. Yajuzu fi Aish. Inajuzu katika tamko la Aish. Bifathi ashin, kwa kusoma fathi ashin wa dhammuha, na kutoa dhamma, yani ukasoma Aish au ukasoma asema wa dhammu huwa anakutoka kwake dhamma, yani Aish. Lakini anasema wa huma wajhan, na hizo ni njia mbili, jariani fi kulli muakhara murakhamati, anasema kwamba zinapita katika kila pale ambapo unapotua uzito, maana katika kila sehemu ambayo kutilia uzito inajuzu kusoma katika hali kama hiyo. Na hiyo tamko lililoandikwa hivyo vile vile inajuzu, maana yake kutua dhamma na kusudia shin, sio ain. Anasema kwamba fatu shin wa dhammuha, maana yake ukasema malaki ya Aisha na malaki ya Aishu, nimefahamu zote hizo mbili zinafaa, kwa maana sio katika ain bali katika hiyo shin. Asema malaki ya Aishu, una nini wewe ya Aishu? Hashian, hashian, akasema bifatihi almuhmala, ameka nambari hapo, hashian bifatihi almuhmala wa iskani almu'jam, maanahu, maana yake waka alaika, pemetuka kwa kwewe alhasha, wa huwa rabu, nao ni waswasi wa tahayyuj, na ile mihimu aladhi ambayo yaaribu lilmusri fi mashihi, ambayo manake rabu, yani kwamba kule kumhemu kwa kule na ku yani kutita kule, aladhi ambako yaaribu kunatokezea lilmusri, kwa kule kutembea haraka, fi mashihi, katika kutembea kwake, mina irtifai nafasi, kutoka na zile pumzi kupanda juu, watawaturi hii nakuwa kwa kinyingi hile, simefahamu, sababu mtu ambaye anatembea hivyo lazima atatoe hivyo, na hususa wanawake, simefahamu, wanawake lazima, manake hilo jambo litapatikana tu. Mwanamke mpe mzigo mzito tu abebe, akifika nyumbani yuhoi, atahema wote, seuze tena kwamba atembee mbio kama hivyo. Lakini walikuwa na wana spidi yao, maana alimtangulia mtume yani. Yale walikuwa na mbio, yale alikimbia mbio mwanamke. Simefahamu, na alikuwa mwepesi. Na Waarabu unajua kwamba wengi wao kwa sawa neno hivyo. Susu anake. Simefahamu. Lakini wapo wanene, ukipata mnene mnene wa kweli. Simefahamu. Lakini ambao walikuwa sawa neno pia wapo. Sasa Aisha yeye hakuwa mnene kivyo. Kwa hiyo mbio alikuwa akiziweza. Na mtu yeye mwenyewe Aisha anasema tulikuwa tukishindana mbio mimi na mtume sasa. Sio elini umeshindana na mke wako mbio. Walio wanakusudia. Mbechi la nanangalia. Sasa vipi, mbona hawa anatuambia wewe umeshinda nini? Nakusudia walio wa. Nimefahamu. Wanasema baadhi yao wanasema hakuna uwanja wa kushindana mbio. Yaani ukikimbia mbio tu mara ushatoka nje. Haya, Allah atufanyie pesi tu na uwanja ambao ulikuwa unatosha, kila mmoja Allah afanyie pesi, ampe nyumba ambayo hasa yenye uwanja mkubwa kabisa. Ili awe anafanya mazoezi ndani mwake nawe anakimbizana na mke wake mbio. Sunna hizo. Sunna muhimu sana hizo. Umeelewa? Naam. Lakini wengine akikimbizana mbio, basi mara mmoja hapo hapo kadai talaka au anataka kutoa talaka. Inakuwa mtihani. Allahu musta'an. Allah tusalim salam. Naam, asema malaki ya Aisha hashian rabiatan. Yaani una nini wewe Aisha, mbona una hema hivyo? Ndio maana maneno hayo. Qalat, akasema qultu la shay'a. Akasema hamna kitu ya Rasulullah, yeye mjumbe wa Allah. Qala, akasema hapana. La tukhbirunni, utanipa habari? La tukhbirunni, utanipa habari? Au la yukhbir, au la yukhbiruni al-latiful khabir. Au atanipa habari yule ambaye mwenye kujua habari za siri na mwenye kujua habari zote za dhahiri na za siri. Qalat, anasema Aisha, qultu, nikasema ya Rasulullah, ewe mjumbe wa Allah, bi abi anta wa ummi, kwa heshima babangu na mamangu nakupa wewe, fa akhbartuhu al khabara, nasema kwa heshima ya babangu na mamangu nakupa wewe, kisha anasema fa akhbartuhu al khabara, nikampa habari. Qala, akasema fa anti sawadu alladhi raaituhu amami, wewe ndio ule weusi ambao nilikuwa nimeuona mbele yangu, kwa maana nilikuwa nafukuza. Qultu naam, nikasema ndiyo, ewe mtume wa Allah, ndiyo mimi ambao ulikuwa una umeniona. Anasema falahmazani fi sadri lahzatan, asema akanipiga katika kifua changu, yani katika kifua, lahzatan katika kifua, au jaatni, yani lahza, huo mpigo huo umenitia maumivu kidogo. Sio kwamba umemtia maumivu kiukweli, lakini ndio ile anazungumza kwa wivu tu. Yaani kwamba mapenzi, yani umemtia maumivu kidogo. Maanake akamwambia wewe Aisha, ndio umefanya hivi. Kwa nini umefanya hivi yani? Nimefahamu. Sio kwamba labda wale wao wanafahamu. Kwambie kile tena sio hata tuwatikie vipi yani. Lakini kwamba wale wao wanafahamu. Maanake huo mpigo, maanake kwamba wewe Aisha ndio umefanya hivyo. yani wewe ulidhania vipi yani hata kwamba ukanifuata? Nimefahamu. Thumma qala, kisha akasema Mtume sallallahu alayhi wasallam, avananti, unadhania ayahifa Allahu alayki wa rasuluhu, kwamba Allah atakufanyia hiana na mtume wake, kwa maana atakwendea kinyume Allah na mtume wake. Qalat, akasema mahma yaktumu an-nasu ya'lamuhu Allah. Aisha akasema vyovyote vile ambavyo yani watu wataficha, basi Allah subhanahu wa ta'ala anajua yeye. Yani anasema kwamba kultu, nikasema naam, ndio. Falahadhani fi sadri lahzatan au ja'atni thumma qala adhananti an yahifa Allahu alayki wa rasuluhu qalat mahma yaktumu an-nasu ya'lamuhu Allah. Vyovyote vile ambavyo watu watakavyokuwa wanaficha, yani kuficha siri mambo yao, basi Allah anajua. Qala, akasema naam, Mtume akasema ndio. Qala, akasema Mtume sallallahu alayhi wasallam akasema kumwambia, fa inna jibrila, hakika Jibril atani amenijia mimi, hina raaiti, pale uliponiona wewe, fanadani, akaninadia, fa akhfahu minki, akaficha ile sauti yake kutokana na wewe, ili usisikie, usipate kupata nini, usipate kuwaba wewe ushughulike. Faajabtuhu, mimi nikamuitika, faakhfaituhu, na mimi nikaficha vile vile sauti yangu, minki, kutokana na wewe Aisha. Walam yakun liyadukula alaiki, hapakuwa kwake ruhusa ya kuingia kwako wewe. Kwa nini? Kwa sababu wewe ulikuwa tayari ushapunguza nguo zako. Kwa hiyo yeye akaona kwamba akaikule kule nje, lakini walikuwa akionana na Mtume sallallahu alaihi wasallam, yani Jibril akimwona Mtume na Mtume akimwona nani, Jibril akamuita na Mtume akaitika, basi na kujua Aisha radhiallahu anha. Wakadi wadaati thiabaka, akamwambia na wewe kwamba tayari wadaati thiabak, na wewe tayari umekusha kuweka nguo zako, maana kingo zako shapunguza. Kwa hiyo Jibril hakuweza kuingia ndani. Wa dhanantu, na nikadhania, an qad raqitti, kwamba wewe tayari umekusha kulala. Fakarihtu an uqidaki, nikachukia mimi wewe kukuamsha. Wa khashitu, na nikaogopa, an tastawhishi, yani wewe kubakia pweke hapa. Nikaogopa wewe kubakia pweke hapa, maana yake kubakia peke yako. Kwa hiyo nikakuona bora nikuache ulale tu. Maana kuna mambo mawili hapa. Kwanza ameogopa kumwamsha. Simefahamu? Hakutaka kumwamsha. Kaacha vile vile. Lakini vile vile ingemwamsha, angesha akampeleka habari, ingelikuwa yuko peke yake, kwa sababu yeye ndio ingelazimika aende kule Bakii. Simelewa? Na yule abakie wapi? Abakie pale. Kwa hiyo kuwepo kwenye usingizi, yeye anaona yuko pamoja na nani? Na Mtume sallallahu alaihi wasallam. Lakini Mtume amekwenda wapi? Amekwenda kule. Kwa hiyo akaona kwamba atoke ili aende kule akisharudi. Fakala, akasema inna rabbaka ya'muruka, Jibril akasema inna rabbaka, kwa hakika mola wako Muhammad ya'muruka, na kuamrisha wewe, anta atia ahal al-baqi, kwenda kwa watu wa Baqi, fatastaghfir lahum, kwenda kuwaombea msamaha. Qalat, anasema Aisha, qultu, baada ya kupoa habari hizo Aisha na Mtume sallallahu alaihi wasallam, anasema qultu, nikasema kaifa aqulu lahum ya rasul Allah, vipi mimi niseme kuambia wao, ewe Mtume wa Allah, lau kwamba mimi ninapofika makaburini. Kala, akasema kuli sema assalamu ala ahli diyar, sema salamu iwe juu ya watu wa miji, minal mu'minina wal muslimina, katika waumini na waislamu, wayarhamu Allahu al mustaqdimina minna wal mustaakhirin, na Allah warehemu wale ambao walikuwa al mustaqdimina, walikuwa wametangulia, minna miongoni mwetu, wal mustaakhirin, na wale waliochelewa. Wa inna insha Allah bikum lahiqun, na sisi akipenda Allah insha Allah tutakuwa ni wenye kukutana. Kwa hiyo maneno hayo Mtume sala salam akamfundisha nani? Akamfundisha Aisha anapofika makaburini, kuonyesha kwamba ziara ni kwa wanaume, ziara vile vile kwa nani? Kwa wanawake, kwa maana ni jambo ambalo linalofaa. Akhrajahu Muslim, hadithi amesimulia Imam Muslim, kwa siyaku lahu, na mtiriku hadithi ni wake yeye, والنسائي وعبد الرزاق وأحمد وزيادات له نزيادة زوت زوك جابوا نزيادة إلا الأولى اسمكوا يا مانزو والثالثة نياميشو فإنها للنسائي كوكيكا هيو أو هزو نزي إمام نسائي وفي رواية لعبد الرزاق نفل فيلي كتك رواية عبد الرزاق مكوجة كنت سألت النبي ميمين ممولزة متومي صلى الله عليه وسلم كيف نقول في تسليم على القبور وأما فيبي تسيمي سيسي كتك قطوة سلام كوة سلمية والي أمبال وملال مقبورين. فقال، أقسم فذكره أكيتاج هذه. والحديث أنا سمع استدل به الحافظ حديث أميت لي دليل الإمام الحافظ نذفي بعد يا أذان شبيذ من الله تبارك وتعالى. الحافظ أميت لي دليل حديثي الإمام الحافظ في التلخيص كتاب التلخيص katika juzuu ya 5 kurasa 248 ala jawazi ziyarati linisai, juu ya kujuzu ziara ya kuzuru makaburi kwa wanawake. Wa huwa dhahiru dalalati alayhi, nayo ndo dhahiri ya dalili ambayo ilikuwa inajulisha juu yake. Wa huwa yuayidu, nayo inatulia nguvu anna rukhsata, kwamba rukhsa ambayo Mtume sallallahu alayhi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam ambayo alikuwa ameitoa, shamalat hunna ma'a rijal, imewakusanya hiyo ruhusa pamoja na wanaume, imewakusanya hao wanawake pamoja na wanaume. Li anna alqissata, kwa sababu kisa, innama kanat fil madina, kwamba kilitokezea katika mji wa Madina, na hiyo bakii kwa sababu ipo katika mji wa Madina. Lima huwa maalum, katika kwa ajili ya yale ambayo yenye kujulikana nahu, kwamba yeye Mtume sallallahu alaihi wasallam bana bi Aisha fil Madina, alijenga nyumba pamoja na Aisha katika mji wa Madina. Wanahyu, na katazo, innama kana fi awali al-amri fi Makkah, na katazo kwa hakika ilikuwa la kukatazo watu, yani kuzuru makaburi ilikuwa mwanzoni katika ule mji wa Makkah. Wa nahnu najzimu bihadha, na sisi tunakata kauli kwa maelezo haya. Wa in kunna la na'rifu tarikhiyan yu'ayyidu dhalika, ijapokuwa kwamba sisi hatujui tarehe yenye kutilia nguvu jambo hilo. Bi anna al-istintaja as-sahiha yashhadu lahu, kwa sababu kule kupata faida ambako kuliko kwa sahihi kunatoa ushahidi, kutolea ushahidi jambo hilo. Wadhalika min qawlihi, na hayo ni kutokana na kauli yake Mtume sallallahu alaihi wasallam alikusema, kuntu nahaitukum, mimi nilikuwa nyinyi mkatazeni, iz la yuqal, kwa sababu anasema kwa kuwa hapa yani haingia kilini wala hapaingizwa kilini, fi mithli hadha anahi, mfano akatazo kama ile ya yushra fi ahadi almadani, kwamba kuwekiwa sheria katazo hilo katika zama za mji wa Madina, duna la ahadi makki, pasi na zile zama za Maka, alladhi ambazo kana aktharu ma yushriya fihi min alahkam, ambazo zilizokuwa kwamba wingi wale ambao walikuwa wameweka sheria katika zile hukumu, inama huwa fima yataallaqu bitauhid, ilikuwa kwamba ni katika yale mambo ambayo yanafungamana tauhidi, yani katika mambo mengi yaliokuwa sheria katika mji wa Maka wakati Mtume sallallahu alaihi wasallam yuko Maka, ni yale mambo ambayo kwa mifungamana na tauhidi wala akida na akida. Wanahyu an ziyarati, na katazo la kuzuru makaburi, min hadha alqabil, lipo katika upande huu ya watu kwamba kulelewa kitauhidi na kiakida mpaka manake wao vizuri, kisha baadaye ndio Mtume sallallahu alaihi wasallam karuhusu, liannahu min babi saddi dharai, kwa sababu hilo linaingia katika mlango wa kuzuia ile mianya ya watu kuingia katika ushirikina, kwa sababu watu ndio kwanza wameslimu, imani zao ndio kwanza mpya, bado mambo mengi hawajafahamu. Hao kiambiwa ndio akazuru makaburi, huenda akaenda kuyaomba ile makaburi na akafanya shirki pale. Kwa hiyo Mtume sallallahu alaihi wasallam akakataza wakati wa mwanzo. Watashri'uhu, na kule kuwekea kwa sheria, inama yunasibu la ahda al-maki, ambako kuna nasibiana na zile zama za Maka. Li anna nasa, kwa sababu watu kanu fihi, walikuwa katika zama hizo, hadithi ahadi bin Islam, ni wepi kwa zile zama za Uislamu. Wa ahduhum bishirki, na ahadi zao au zile zama zao za ushirikina, kana kariban, zilikuwa ni karibu mno. Maanake zile zama zao za ushirikina zile ziko karibu mno, wao ni watu ambao walikuwa karibu sana katika ushirikina, sababu wametoka, yani kama mtu ametoka jana tu katika ushirikina au juzi tu. Sasa huyu mtu kienda kumwambia kwamba akazuru kaburi, huenda akaenda kuomba katika ile kaburi, kwa sababu ile shirki bado haijatoka moja kwa moja katika akili yake. Fanahahum sallallahu alaihi wasallam, kwa ajili hiyo au kwa sababu hiyo ndio Mtume sallallahu alaihi wasallam akawakataza, ani ziyarati, kusiana jambo la kuzuru makaburi, likaila takuna dhari'atan ila shirki, ili usiokawa kwamba ni mwanya ambao wa kumpeleka mtu katika ushirikina. Hata idha istakarra tauhidi, mpaka pale ilipotulizana tauhidi, fi qulubihim, katika nyoyo zao, waarafu ma yunafihi, na wao wakatambua yale ambayo wanokanusha tauhidi, min anwa'i shirki, katika aina za shirki, adhina lahum biziyara, Mtume ndiyo akawaruhusu jambo la kuzuru makaburi. Wa amma an yada'ahum tilat al-ahdi al-makki, ama kule kuwacha wao katika zama zilizokuwa zimerefuka katika mji wa Maka, ala adatihim fi ziyara, katika ada zao za kuzuru, thumma yanhaahum anha, kisha akaja kuwakataza fil Madina, katika mji wa Madina. Fa huwa ba'idun jidda, jambo hilo ni mbali sana, haliingia kilini kabisa, kwamba eti iwe kwamba mtume aliwaachia watu kule Maka wakawa wanazuru katika ada zao, kisha katika mji wa Madina ndio akaja kufanya, akaja kuwakataza. Hilo jambo haliingia kilini kabisa, bali aliwakataza katika mji wa Maka, kisha akaja kuwaruhusu katika mji wa Madina. Aani hikma tashrii, liko mbali na ile hikma ya kuweka sheria. Walihadha jazamna, na kwa ajili hii sisi tumekata maelezo, bi anna nahya inma kana tashri'uhu fi Makkah, kwamba katazo lilikuwa ni katika la kuwekwa sheria, kwamba kukatazwa kwake lilikuwa katika mji wa Makkah. Fa idha kana kadhalika, basi itakapokuwa namna kama hivyo, fa idhnuhu li Aisha, idhini yake ambayo Aisha, yani idhini yake Mtume sallallahu alayhi wasallam alimruhusu Aisha biziarati, kwa kuzuru makaburi fil Madina, ilikuwa katika mji wa Madina, dalilun wadihun, ni dalili tosha na ilikuwa iko wazi, ala ma dhakarna, juu yale ambao walikuwa tumekwisha kuwataja. Fataammaluhu, basi ewe Muislamu yazingatie hayo, fa innahu shay'un, hakika hicho ni kitu, inqadha fi nafsi, kimeingiza dosari au kimekuwa ni dosari katika nafsi. Baadhi ya watu wanaona kwamba ni jambo ambalo kwa si sawa, ndio baadhi ya maulama wakamkataza mwanamke asizuru nini, asizuru makaburi. Na nishakwambia ni kwamba kuna baadhi ya maulama wanasema mwanamke haifai kwenda kuzuru makaburi, ni kauli ambayo ilikuwa dhaifu, bali mwanamke inafaa kwenda kuzuru makaburi ikiwa pataaminika fitna kwake yeye, kadhalika vile vile ikiwa kwamba kwake yeye pata salimika kutokana kila aina zilizokuwa sizo ambazo zitapelekea mwanamke huyo kuingia katika hali ambayo ilikuwa sio nzuri. Naam, asema walam ara man sharahahu ala hadha alwajhi, anasema na mimi sijaona yote ambayo alikuwa amesherehesha katika njia hii. Fa in asabtu fa min Allah, ikiwa nimepatia basi inatokana na Allah subhanahu wa ta'ala. Wa in akhtatu fa min nafsi, na ikiwa nimekosea kutokana na nafsi yangu. Lakini kwamba shekhe ameelezea msimamo kwa mujibu wa zile nini, zile adilla ambazo zilizokuwa zilizokuja, ndio akawa ameelezea, kisha akaweka namba 1, wa amma al-istidlalu sahibu risala, ama kutolea dalili kwa yule bwana aloandika risala yake, aliyosema wasiyatun shar'iyya, yani wasia kisheria, ala dhalika, juu ya hayo, biqauli, kwa kauli yake anasema waqad aqarra ar-rasulu ibnatahu Fatima, kwamba mtume sallallahu alaihi wasallam alimkubalia mwanae Fatima radhiyallahu anha ala ziyarati qabri ammiha Hamza radhiyallahu anhu, juu ya kuzuru kaburi la ammi yake Hamza radhiyallahu anhu. Fa huwa istidlalun batilun, nako huko ni kutolea dalili ambako liko kwa batil, hakufai kutolea dalili kwa athari hiyo. Lianna al-iqrar al-madhkur, kwa sababu kule kukiri ambako liko kwa kumetajwa, la asla lahu fi shay'in min kutubi sunna, hakuna asili yoyote katika chochote kile katika vitabu vya sunna. Wama adhunnuhu, wala mimi sidhani, illa wahman min muallif, min al-muallif, sidhani isipokuwa ni kubabaika tu na kutuhumu kwa yule muallifu ambaye alikuwa ameandika maelezo hayo. Fa innal marwiya anha, kwa sababu yale ambayo yanasimuliwa kutoka kwa kake yeye Fatima radhiyallahu anha, inama huwa ziyaratuha faqat, kwamba ni kuzuru kwake hilo kaburi la ammi yake Hamza faqat tu, laisa fihi dhikru liliqrar almazum aslan, hakuna ndani yake kukiri kule ambako kulikokuwa kumegambiwa kwamba mtume alikiri akamkubalia, hakuna jambo hilo. Wa madhalika, na pamoja na hayo vile vile, lam yathbutu dhalika ana, hapajathibiti hayo kutoka kwake huyo Fatima radhiyallahu anha. Fa innahu min riwayat Sulaiman, kwa sababu hiyo ni katika riwaya ya Sulaiman ibn Daud, an Ja'far ibn Muhammad an abihi Ali ibn Hasan ibn Husayn an abihi, kutoka babake, anna Fatima binti an-nabi, kwamba Fatima binti an-nabi radhiyallahu anha kanat tazuru qabra ammiha, alikuwa kizuru kaburi la ammi yake Hamza, Hamza kulla jum'ah, kila jumaa, fatusalli, huwa anaswali, kwa maana akimwombea dua, watabki indahu, na akilia mbele yake katika kaburi. Hakadha akhrajahu al-Hakim, namna kama hivi amesimulia al-Imam al-Hakim, wa min tariqihi al-Bayhaqi, na katika njia yake vile vile amesimulia al-Imam al-Bayhaqi, wa qala, na akasema kadha qala, namna kama hivi ndivyo alivyosema, qad qila an Sulaiman, na kwa hakika pamesemwa kutoka kwa Sulaiman ibn Daud an abihi, kutoka baba yake an Ja'far ibn Muhammad an abihi duna dhikri Ali ibn Husayn an abihi fihi, basi na kutajwa Ali ibn Husayn kutoka baba yake ndani yake. Fa huwa munqati'un, nayo ni hadithi ambayo ilikuwa sanadi yake imekatika. Waqala al-Hakim, na akasema al-Imam al-Hakim, ruwatuhu an akhirihim thiqat, maruati wake kutoka yule wa mwisho wao ni watu ambao walikuwa mathika. Waraddahu dhahabiyu biqawlihi, na al-imamu dhahabi akampinga al-imamu al-hakim. Mara nyingi wanakuwa nafikiana, lakini hapo akampinga akasema, qultu nimesema, hadha munkarun jidda, yani hii hadithi sanadi yake ni munkari sana, yenye kukanywa sana. Wa Sulaimanu dhaif, na Sulaiman ni dhaif. Qultu, anasema mimi nimesema, wa ana adhunnuhu, na mimi nadhania Sulaiman ibn Daud ibn Qais al-Farra al-Madani. Qala Abu Hatim, amesema Abu Hatim, sheikhun, huyo ni shekhe, la afhamu, simfahamu mimi, kama yambaki, kama inapotekana kwamba mtu kufahamika, simfahamu huyo, kwa maana ni mtu ambaye alikuwa dhaif. Wa qala al-Azdi, akasema Azdi, tukulima fihi, amezungumzwa mtu huyo. Walihadha auradahu Dhahabi, na kwa ajili hii amemleta al-Imamu Dhahabi fi Dhu'afa, katika kitabu ambacho alichokipa majina Ad-Dhu'afa. Wa haka qawla al-Azdi al-Mazkur, na vile vile akasimulia kauli ya al-Azdi ambayo ilikuwa imetajwa. Fala taghtaru bisukuti al-Hafiz ala hadha al-athar, kwa hiyo usidanganyike wewe kwa kunyamaza al-Imamu al-Hafiz juu ya athari hii fi Talkhis, katika kitabu Talkhis. Wa in taba'ahu alayhi Shawkan, na hata ikiwa kwamba amemfuatishia al-Imamu Shawkan, kama hiya adatuhu fi nail al-awtar, kama ilivyokuwa ndio ada yake al-Imamu Shawkan katika nail al-awtar, katika juzuu ya 4 ukurasa 55 wa 95, ala annahu waka inda al-awwal, kwamba imetokezea katika ile ya mwanzo kwamba ni Ali ibn Hussein, ana Ali, kutoka kwa Ali, au min faja'alahu min musnad Ali, kwa hiyo akajalia katika musnad Ali radiyallahu anhu, wa innama huwa min riwayat ibnihi al-Husayn, na kwa hakika ukweli ulivyo kwamba hiyo ni katika riwaya ya mwanawe Hussein radiyallahu anhuma, kama inda al-Hakim, kama ilivyokuja katika masimulizi ya al-Imam al-Hakim, au min riwayat Jafar ibn Muhammad, au ni katika riwaya ya Jafar ibn Muhammad an abihi, kutoka kwa baba yake, kama fi riwayat al-Bayhaqi al-Mu'allaqa, kama katika riwaya ya Imam al-Bayhaqi ambayo ilikuwa ni muallaqa, ambayo ilikuwa imening'inizwa. Fal'alla ma fi talkhis, huenda kwamba yale ambayo alikuwepo katika kitabu cha talkhis, wa huwa qawluhu, nayo ni kauli yake ana Ali, kutoka kwa Ali, muharrafun, imebadilishwa, an abihi, yani baada ya kusemwa an abihi ikawa imebadilishwa ikasemwa ana Ali. Wasakata hadha kulluhu inda Sanaani, na yakadondoka haya yote mbele ya al-Imam Sanaani fi subul salam, katika kitabu subul salam, katika juzuu ya pili ukurasa 151. Fa'azzahu lilhakim, ya ametia nguvu kwa Imam Hakim min hadithi Ali ibn Hussein, kutokana na hadithi ya Ali ibn Hussein anna Fatima, kwamba Fatima, kisha akahitaji hadithi mpaka mwisho. Thumma qala, kisha akasema, qultu, mimi nimesema, wa huwa hadithul mursal, nani hadithi ilikuwa mursal, fa inna Ali ibn Hussein, kwa sababu Ali ibn Hussein lam yudrik Fatima binti Muhammad, kwa sababu Ali ibn Hussein hajamdiriki wala kumuona Fatima binti Muhammad. Wal hadithu, na hadithi anasema, inma huwa min hadithi Ali ibn Hussein an abihi ala ma sabaka bayanuhu, juu yale ambayo alikuwa amekisha kutangulia ule ubainifu wake. Tukieni hapo, tutakuja kuondokea katika arabiu, hadithi ya nne, ikraru nabii, au katika njia ya nne, kukiri kwa mtume sallallahu alayhi wasallam almar'ata, kumkiria yule mwanamke, alati raaha inda alqabri, ambaye alikuwa amemuona mbele ya kaburi analia yule mwanamke. Mtume sallallahu alayhi wasallam akamkataza, miongoni mwa mambo ambayo alikuwa amemkataza, alimkataza kuhusiana nani? Alimkataza kwamba subiri, muogope Allah na subiri wewe, lakini maelezo yake atakuja kwa urefu biidhnillahi tabaraka wa taala. Wallahu aalam. Namzo wangu rusa zangu hapo leo.